EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Ja, een hele goede avond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Ze is socioloog, schreef prijswinnende boeken, maar boven alles is ze overtuigd een feminist. Overtuigd. Maar dat betekent niet dat Jolande Withuis het altijd eens is met haar mede-feministen vandaag de dag. Dus ik denk dat je positie in de maatschappij niet alleen wordt bepaald door je gender, maar ook door je huidskleur, door je seksuele voorkeur, door je sociale klasse. Dat er allerlei factoren zijn. Dat betekent voor mij feminisme. Ik ben vrouw, maar ik ben ook zwart. Ik ben ook queer. Ik kan niet alleen voor vrouwenrechten vechten en racisme uitlaten. Ik kan niet alleen voor vrouwenrechten vechten en mijn queer gedeelte eruit laten. Waardoor het allemaal hand in hand gevochten moet worden. Ja, de laatste jaren maakt Withuis zich vooral zorgen over deze volgens haar doorgeschoten identiteitspolitiek en het diversiteitsdenken dat ze ziet bij de jonge aanwas in de vrouwenbeweging. Wat zit haar dwars en waarom was het feminisme vroeger beter? Hartelijk welkom, mevrouw Withuis. Jolande, fijn dat u er bent, wilde ik gaan zeggen. Maar we hadden het er net even voor de uitzending over. We gaan toch je en jij zeggen. Fijn, een heel half uur, zou ik willen zeggen. Was het feminisme vroeger beter? Ik zou dat niet vinden. Ik begrijp wel dat dat een soort conclusie is. Mijn zorg is meer van, oh jee, ze gaan dezelfde fouten maken als wij hebben gemaakt. Want het feminisme van mijn golf, zal ik dan maar zeggen, van de jaren 70, 80, begon natuurlijk heel erg links. Kwam uit de studentenbeweging, kwam uit de Vietnambeweging, kwam uit de Civil Rights Movement. Begon heel links en dacht ook van, feminisme hoort links te zijn, dus je bent voor alle onderdrukte. Maar toen gingen we heel veel onderzoek doen en we deden ook met van alles mee en dan bleek dat vrouwen toch vaak ook bij links tweede rangs waren. En bovendien bleek uit dat onderzoek dat er eigenlijk heel weinig verband is tussen bijvoorbeeld anticapitalistische strijd van arbeiders en de strijd voor vrouwenrechten. Dus eigenlijk zegt u, hou het puur, hou het gewoon bij man-vrouw en laat al het andere er even uit. Ja, en natuurlijk, ik bedoel, ik vind het vanzelfsprekend dat je antiracist bent. Maar doe niet alsof het allemaal samen kan gaan. Want binnen de zwarte beweging bestaat ook vrouwenonderdrukking. En binnen de arbeidersbeweging bestond ook vrouwenonderdrukking. Ja. Dus ik denk, hou feminisme nou voor vrouwen, dat we het een keer echt alleen over vrouwen hebben. Nou, dan gaan we het daar dit half uur zeker over hebben. Eigenlijk zijn we dan al bij een kern aanbeland. Maar toch even terug. Toen ik vanochtend de tv even aanzette, zag ik de openingswedstrijd van het WK voetbal voor vrouwen. Voetbal was en is, zou je kunnen zeggen, toch bijna de verpersoonlijking van de mannencultuur. Dat dit nou wordt uitgezonden, dat dit groot is geworden, net als bij de mannen. Zegt dat iets? Of zegt hij, oh nee, dit is helemaal niet wat ik bedoel. Ga maar door met je volgende vraag. Ik vind het geweldig. Ik vind het ontzettend leuk. Ik schrijf er in mijn boek ook iets over. Want het misverstand is dat het nieuw is. En wat ik ontdekte toen ik mijn boek schreef is dat in rond 1920 in Engeland, dus tijdens en na de Eerste Wereldoorlog, toen alle mannen aan het front waren, moesten de vrouwen de fabrieken laten draaien. En in Engeland hadden ze een voetbalcompetitie die aan de fabrieken vastzat. Dus de mijnwerkers van die fabriek of die mijn of de staalarbeiders van die fabriek, die voetbalden tegen elkaar. En toen de vrouwen die fabrieken waarnamen, hebben ze ook die voetbalteams overgenomen. En ze trokken dus ontzettend veel publiek. Ze voetbalden fantastisch. En de opbrengsten gingen dan naar de oorlogsinvaliden. Toen was de oorlog afgelopen. Toen werden die vrouwen dus uit hun banen gezet. Maar toen werden de voetbalvelden ook voor ze gesloten. Zeer tegen hun zin. En toen kwam de medische stand en die zei, vrouwen moeten niet voetballen. Want dan, nou ja, ze zeiden nog net niet, dan valt hun baarmoeder eruit. Maar dan werden ze onvruchtbaar. Dus toen is vrouwenvoetbal verboden geworden. Maar het was er dus gewoon een eeuw geleden. Ja. Vrouwenvoetbal, grote competities. Dus soms denken we echt dat we enorm vooruit gaan. Ja. Terwijl we eerst heel erg zijn achteruit gegaan. Ja. Ik zit te denken, als er nu mensen bijvoorbeeld in de auto zitten, daar wordt heel veel laatst aan radio geluisterd, dan zijn denk ik ook mensen die denken, oh nee, een feminist, ik zet hem uit. Nou ja, Het is altijd nog een beetje... Een beetje wel, maar bijvoorbeeld een jaar of 20 geleden... als een vrouw dan iets moois had gepresteerd en ze werd geïnterviewd... zei ze vaak zelf wel, ik ben heus geen feminist, hoor. Dat is nu wel een beetje omgekeerd. En ik vind soms zelfs hele rare dingen onder feminisme vallen. Heksenkringen, weet ik veel wat. Vage, esoterische dingen, ja, die voor mij niks met feminisme te maken hebben. En vooral... Wat voor mij niet feministisch is, is doen of de vrouw de betere mens is. Die dus de vrede overal brengt en altijd lief is en altijd aan andere mensen denkt. Mijn feminisme is echt, vrouwen zijn gewoon net mensen. Net zo goed, net zo slecht, net zo lief en net zo naar als mannen. Maar moeten dezelfde... Oh, u hoort het niet goed. Ik hoor niet goed. Oh, en als u hem afdoet, want dan hoort u mij misschien nog wel fijner dan via de koptelefoon. Ik hoor nu een stuk beter. Mag het ook zo? Ja, mag zeker zo. Doe het zo. De luisteraar hoort het ook gewoon zo. Dus, want u zegt, nou, dit is het dus. Hè, heel veel dingen zijn het niet. U bent feminist. Wat bent u dan? Wat ben je dan volgens u als je feminist bent? Voor mij is feminist dat je echt wilt dat het biologische seksenonderscheid... dat dat geen maatschappelijke gevolgen heeft. Dus dat mannen en vrouwen gewoon als mensen worden gezien... en dat alle vakken, dat je niet kwaliteiten... en dat vrouwen beter in dit, mannen beter in dat... Nee. Verschillen enorm van hoe vrouwen waren in 1900. Wij verschillen ongelooflijk van hoe vrouwen zijn in andere hoeken van de wereld. Wij lijken veel meer op mannen wat dat betreft, op gelijksoortige mannen. Ja. Dus we moeten ophouden te doen of mannen en vrouwen twee verschillende soorten mensen zijn. Dat is voor mij feminisme, dat je ophoudt mensen in een geslacht in te delen. Ja, want heel vaak hoor je, mannen en vrouwen zijn niet gelijk, wel gelijkwaardig. Maar daar bent u het dus eigenlijk niet mee eens. Nee, dat vind ik een beetje een valkuil. Met dat gelijkwaardig zijn vrouwen eigenlijk getroost... voordat ze niet meer mochten werken. Ze mochten dan voortaan thuis de kinderen opvatten. Vroeger hebben vrouwen natuurlijk altijd gewerkt. Hè. In 1850 waren vrouwen soldaten. Ze werkten in de fabrieken en ze trokken schuiten door de Haarlem met trekvaart. Vroeger was alles beter. Nou, dat zou ik niet op me durven nemen. Maar de vrouwen hebben natuurlijk overal in de wereld altijd gewerkt. Ook zware arbeid. En op een gegeven moment zijn ze, toen er meer welvaart kwam... kwam het idee van vrouwen horen thuis, die doen aan het huishouden... en mannen die verdienen de kost. Dat vind ik een verschrikkelijke constructie. En daar moeten we van af. Maar u vindt het dus ook verschrikkelijk als er wordt gezegd in de top van een bedrijf... we moeten hier meer vrouwen hebben, want die brengen iets... wat die mannen niet kunnen brengen. Nou ja, vrouwen hebben andere ervaringen. En dat maakt dat ze vaak andere dingen brengen. Maar dat is niet omdat vrouwen van nature ander soort mensen zijn. Ja. Hoe bent u zelf eigenlijk feminist geworden? Wat zegt u? Hoe bent u zelf eigenlijk feminist geworden? Nou, eigenlijk ben ik... Ik kom uit een communistisch gezin. En dan word je opgevoed met het idee dat het socialisme vrouwen en mannen gelijk maakt. Maar op een gegeven moment ontdekte ik toch dat het bepaald niet het geval was. En dat bijvoorbeeld in de Sovjet-Unie vrouwen wel allemaal werkten. Maar ook het huishouden en ook de kinderen. Dus dat daar eigenlijk aan de mannen niks was veranderd. Maar dat de vrouwen dubbelop voor hun broek kregen. Dus toen ontdekte ik dat het eigenlijk een beetje een fabeltje was... dat links zo goed was voor vrouwen. En toen was de tweede golf. En toen kwam er echt een enorme stroom aan boeken, aan artikelen... aan wetenschappelijk onderzoek. Ja, dat was toch wel heel erg overtuigend. Dus zo is dat eigenlijk gegaan. Ja, en toen is er dus toch ook op een gegeven moment een moment gekomen... dat u merkte van, hey, die kant die het nu opgaat met het feminisme... daar voel ik me toch niet thuis bij. Wanneer was dat? Nou ja, er is in het feminisme zijn altijd twee stromingen geweest. Van de ene zei, vrouwen zijn gewoon gelijk. En dat is het argument. De andere zei... Vrouwen en mannen zijn gelijk. Ja. En de andere stroming zei, het vrouwelijke, de vrouwelijke factor ontbreekt in de wereld. En dat is het argument waarom vrouwen meer rechten moeten krijgen. Nou, die twee stromingen zijn er altijd geweest... Ik voel meer voor de gelijkheidsstroming. Want met dat doen alsof vrouwen zo lief en zorgzaam zijn... daarmee zijn ze nou juist thuisgehouden. Dus dan vind ik dat je hetzelfde wat vroeger tegen vrouwen gebruikt wordt... nu weer gaat zeggen, maar dan in goud gekleed. Van het is zo fijn om geëerd te worden. Nee, het gaat om vrijheid. Het gaat niet om dat anderen voor jou zeggen, jij bent zo goed in zorgen, dus jij moet maar moedertje worden. Het gaat erom dat je vrij bent je eigen leven in te richten. En nog even naar het beginfragment, waarin toch een aantal mensen zeggen, ja, ik ben niet, hè, ik ben vrouw, maar ik ben ook zwart of ik ben queer. Ja. Dat is voor mij één geheel. Ja, maar iedereen is natuurlijk heel veel dingen. Je bent van, ik bedoel, nu gaat het dan altijd over zwart en queer. Het ging in de tweede golf heel erg over arbeiders natuurlijk. Dat was toen, klasse was toen het ding. En dan denk ik, ja, maar ook voor vrouwen uit de arbeidersklasse. Ja, dat zijn... Hun belang valt niet samen met dat van mannen in de arbeidersklasse. En dat geldt ook voor lesbische vrouwen. Die vinden ook allemaal pride niet het toppunt van leuk. En het geldt ook voor zwarte vrouwen. In mijn boek haal ik een heel aangrijpende documentaire aan over van een aantal zwarte vrouwen die in de hiphop-industrie werkten. En die eigenlijk dachten, feminisme is iets voor blanke vrouwen. En toen kwam Me Too. En toen eindelijk zijn ze gaan vertellen dat zij door een zwarte, heel beroemde hiphopper waren verkracht. Dat zijn een stuk of 20 vrouwen die dat toen zijn gaan zeggen. En die ook zeiden, wij zwegen omdat je eigenlijk als zwarte vrouw loyaal wordt geacht te zijn. Ja. Maar wij worden hier als vrouwen ook als oud vuil behandeld. Dus dan gaat het tegen elkaar in dus. Het concurreert met elkaar. Ja. Dus natuurlijk, je bent van alles. Ja. Maar je kunt niet doen of het één grote gezamenlijke strijd tegen het kapitalisme. Want de positie van vrouwen heeft eigenlijk heel weinig met het kapitalisme te maken. Ja. Het heeft te maken met man-vrouw verhoudingen. Dus het, natuurlijk, je bent niet alleen vrouw. Je bent ook bijvoorbeeld kankerpatiënt. Of je bent ook dik en lelijk. Of je bent ook iemands moeder. Ja. Of je bent juist niet iemands moeder. Je bent van alles als mens. Maar je moet op een gegeven moment gewoon denken, kiezen. Je moet kiezen. Want van waar ga ik voor strijden, als het ware? Nou, en of je moet die strijden gescheiden houden. Het is niet alleen strijden. Ik vind het vanzelfsprekend om voor homorechten te zijn. Ik vind het vanzelfsprekend om antiracist te zijn. Maar ik vind niet dat je moet doen alsof het allemaal hetzelfde is en je het niet kunt scheiden. Nee. Want soms zijn er echt verschillende belangen. Ja, ik hoor u net, even iets terug. Dus als we de band zouden terugspoelen, als het ware. Het klinkt heel ouderwets wat ik nu zeg. Dan hoorde ik u zeggen blank. Er zijn ook mensen die zeggen, je mag niet meer blank zeggen. Je moet wit zeggen. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Dat is heel dat verbaast mij dan dus. Want inderdaad, dan zou je denken, oh, u zit in die feministische hoek. Dan zegt u vast ook wit. Dat wit zeggen, ik vind het problematisch omdat wit tegenover zwart staat. En ik wil eigenlijk niet tegenover zwart worden gesteld. Ik word dan ingedeeld bij white supremacist bijna. Ik vind wit, het is zo Amerikaans en daar heb je natuurlijk echt zwart tegenover wit. Maar je hebt zoveel meer kleuren. Waar hoort Joods in het zwart-wit schema? Als je wit zegt, zeg je al bijna dat je een beetje racist bent. Dus ik heb daar heel veel moeite mee. Ah, terwijl heel veel mensen dus zeggen, ja, nee, maar blank, dan zeg je, dat staat hoger dan een andere kleur. Ja, maar dat geldt voor wit ook. Wit is natuurlijk de kleur van de onschuld en de kleur van de ongereptheid. Dus het is ook een beetje een verschuiving. Maar ik vind die tweedeling, als je het hebt over zwart en wit, dan zijn dat tegengestelde. Ik voel mij niet het tegengestelde van zwarte mensen. En ik vind het heel naar als we zo over elkaar denken. Ja, nou dan ga ik nog eentje aan u voorleggen. Er wordt ook gezegd door heel veel feministen. Laat ik het anders zeggen. Heel veel feministen komen op voor het dragen van een hoofddoekje in de publieke functie. Hè? Ja. Vrijheid, de vrije keuze van een vrouw op haar hoofd te dragen wat ze wil. U bent daar niet mee eens, begrijp ik. U haalt wel lekker alle pijnpunten uit het boek. Daar mag ik u wel even voor complimenteren. Ik vind het heel grappig. Nee, ik ben het er niet mee eens. Omdat ik... kijk, dat is het feminisme. Alsof feminisme is vrije keuze. Maar u vroeg me net terecht, wat is voor jou feminisme? En dat is dat je het maatschappelijke onderscheid tussen de biologische seksen opheft. En die hoofddoek is nou bij uitstek een iets wat specifiek voor vrouwen geldt. Mannen mogen altijd blootshoofd zijn in hun t-shirt. En hoe dan ook, die mogen vrij de wereld in. En vrouwen moeten hun haar bedekken. Daar zit een hele ideologie over vrouwen aan vast. Ik zal nooit iemand beletten een hoofddoek te dragen. Maar ik vind het heel naar dat vrouwen dat doen. Vrouwen mogen hun haren in de wind laten wapperen. En het maar is... als ze het nou zelf heel graag wil? Ja, dan moeten ze het vooral doen. Maar daarom mag ik er nog wel grote bezwaren tegen hebben. Ik bedoel, maar in de publieke functie mogen ze het dan niet doen? U bent het eigenlijk eens met nu demissionair VVD-minister Jesselgus, die dus besloot om die hoofddoeken en kruisjes en kappertjes niet toe te laten. Vind ik een heel, heel goed besluit van haar. Ja? Ja, want wij zijn een seculiere staat en iedereen moet zich thuis voelen bij de politie. Dat als... Is dit als het ware een ultieme feministische daad van Jesselgus? Ik vind het een feministische daad. Ik vind het heel goed van haar, ja. Oké. Ik laat ik een voorbeeld geven. Rond 1900 had je de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht. Die wilde vrouwenkiesrecht. En dat was een fikse strijd. En toen werd er een petitie gestart door christelijke vrouwen. En toen die petitie heette Geef ons het kiesrecht niet. Die is ondertekend door, ik geloof, 160.000 vrouwen of zoiets. Nou, het getal weet ik niet meer. Heel massaal. Dat zou ik ook geen feminisme noemen. Dat was ook een keuze van die vrouwen. Wij willen geen kiesrecht. Geen mens zou dat feministisch noemen. Nou, voor mij is de hoofddoek net zoiets. Ja. Van, je moet als vrouw je vrijheid willen accepteren. En daarbij hoort dat je niet wilt dat jij je hoofd moet bedekken. Dat je jezelf niet mag laten zien. Ja, je ik moet je vrijheid willen accepteren, zegt nou, ik denk dat feminisme over vrijheid gaat. En niet iedereen wil vrijheid. Dat is gewoon een feit. Ja. Het vereist moed. Het levert ontzettend veel vreugde op. Maar er zijn ook vrouwen die natuurlijk liever handhaven de positie die ze hebben. Ik bedoel, en dat mag, maar dan wel in je eigen tijd. Dat mag, tijd. In je eigen tijd. Zou je zeggen. Dat doe je maar thuis jezelf zijn. Ja. Nee, maar niet in openbare functies. Van mij mag iemand hier best zitten met een hoofddoek om. Ik zal het niet fijn vinden. Ik zal altijd blijven zeggen, wat is dat jammer dat een vrouw denkt dat zij niet haar haar mag laten zien. Ja. Breng mij op de vraag, want dit gaat eigenlijk over religie. En feminisme. Kan je religieus en feminist tegelijk zijn? Ja, weet je, ik ben natuurlijk zelf helemaal een seculier en atheïstisch iemand. Maar ik zou wel heel dom en blind zijn als ik zou zeggen dat dat niet kan. Ik weet gewoon dat dat kan. En voor mij is het heel wonderlijk om als je de Koran en de Bijbel, als je de teksten daaruit leest, die zijn natuurlijk afschuwelijk over vrouwen. Maar ik weet gewoon dat je christelijke feministen hebt. Ik ben ervan overtuigd dat je moslima's hebt die feministen zijn. Dus kennelijk, kijk, godsdiensten zijn ook hele rekbare dingen. Er is tegenwoordig geen CDA meer, denk ik, die vrouwenarbeid zou willen verbieden. Dat hebben ze wel altijd gedaan met een beroep op het geloof. Het was de taak van de vrouw om voor het gezin te zorgen. Dus godsdiensten zijn rekbaar. Ik ben niet godsdienstig, maar ik weet heel goed het kan. Dat er gelovige vrouwen zijn die dat heel goed met feminisme kunnen verenigen. En ik ben niet een soort iemand die het recht heeft om te zeggen dit is wel of niet goed feminisme. Die behoefte heb ik helemaal niet. Nee. Nee. Godsdienst is heel vaak het argument geweest tegen vrouwen. Ja. Maar ik weet ook dat, ja, ik bedoel, geloof vervult heel veel functies en dat is niet alleen maar politiek. Dus je kunt heel goed geloven en toch daar dingen mee verenigen die letterlijk naar de tekst van de wet waarschijnlijk niet daarmee te verenigen zijn. Maar dat kan heel goed in een mensenhoofd. Ja. Absoluut. En je kan inderdaad de Bijbel of de Koran ook ja, er bestaat ook zoiets als exegese. Naar je eigen hand zetten. Nou, zelf naar je eigen interpreteren. Ja, maar ook, of misschien wel dichterbij de bedoeling komen dan dat er vroeger werd gedaan. Je weet niet. Inderdaad. Ik herinner me een Rooms-Katholieke hoogleraar in Nijmegen, Catharina Halkes. Volgens mij was ze ooit non geweest. Ze was een buitengewoon feministische hoogleraar vrouwenstudies. Dus ja, het kan. Het kan absoluut. Ik wil heel even met u luisteren naar een spotje dat de afgelopen tijd op radio te horen was. Als moeder ben ik tegen de transgenderwet. Mijn dochter kan zich registreren als man, onze zoon als vrouw. Dit kan zelfs onder de 16 jaar. Geslacht is toch geen keuze? Tweede Kamer, stop de transgenderwet. Kijk op gendertwijfel.nl. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Ja, u zei al, je haalt wel alle punten uit het boek. Dan... Ja, ik dacht, ik ga lekker over mijn boek vertellen. Maar ik moet hier allemaal moeilijke kwesties afhandelen. Ja, en die staan in uw boek. En ik moet dan toch ook vooral onze redacteur Arjan van der Linden complimenteren. Want die heeft dit ook allemaal voorbereid. Die heeft echt heel goed gelezen. Dat had ik al gemerkt. Ja, zie. Nou, laat dat duidelijk zijn. Wat vindt u van dit spotje? Nou, ik wil even het spotje terzijde laten, want ik vind het een ingewikkelde kwestie, omdat er heel verschillende argumenten zijn om tegen of voor die wet te zijn. Wat ik in mijn boek heb geprobeerd uit te leggen is, wat zijn nou de dingen die waarom ik die tweede golf als verrijkend en bevrijdend heb ervaren. En dat was dat wij eigenlijk het onderscheid ontdekten, wat natuurlijk al eeuwen voor ons ook was ontdekt, tussen seks en gender. Dus zeg maar je lichaam. Dat wij een baarmoeder hebben en mannen een zaad produceren. Dus dat is seks. En gender was dan die hele ballast van ideeën over hoe vrouwen zijn, hoe mannen zijn, welke beroepen mannen kunnen, welke beroepen vrouwen kunnen. Dat zijn dingen die blijken door de tijden heen en in verschillende culturen volslagen verschillend te worden ingevuld. Ah. Dus dat onderscheid, dat was heel verrijkend. Want daarmee kon je dus denken, je mag dan wel een vrouwenlichaam hebben. Maar dat betekent helemaal niet dat je niet zou kunnen boeken schrijven. Of zou kunnen voetballen. Of dat je niet minister-president zou kunnen worden. Het betekent ook niet dat je altijd een roze jurk aan zou moeten hebben. En dat je niet met een broek aan door het leven mag. Het betekent ook niet dat je lang haar moet hebben. Dat je niet kort haar mag hebben. Het betekent ook niet dat je niet van vrouwen mag houden. Kortom, je hebt een lichaam, maar dat zegt nog niks over wie jij bent. En wat mijn probleem is met het, zeg maar, medisch traject gaan van jonge mensen en met name van jonge meisjes, omdat dat zo enorm toeneemt, is dat ik denk, maar hou nou op, je hoeft niet een meisje te zijn zoals in de reclame voor cosmetica. Je kunt gewoon een fijn leven leiden. En daarom ben ik er aan de ene kant van overtuigd dat er zoiets bestaat als dat iemand echt een ander lichaam moet hebben, omdat hij anders doodongelukkig wordt en eigenlijk niet kan leven. Maar ik schrik van dat er zo ongelooflijk veel jonge meisjes op dit moment zich melden. En dan hoop ik dat ze gewoon even wachten en dat ze vooral gesterkt worden in dat het, ja, dat er niet ergens vast ligt hoe een meisje hoort te zijn. Dat je ook een heel afwijkend meisje... Er zijn altijd tomboys geweest. Er zijn altijd meisjes geweest die niet pasten in het plaatje. Ja, ja, eigenlijk zegt u dus, we maken hokjes. Als je dan niet in het hokje past, dan denk je, ja, dan moet ik maar naar het andere hokje. Ja, maar u zegt, die hokjes moeten weg. Die hokjes moeten weg. Ja, ja. We moeten dat seksen onderscheid. We moeten niet nog meer seksen gaan maken. En nu kan je nog een derde hokje kiezen. Ja. En dat is dan non-binair. Ja, vindt u dat dan een goede... Dat vind ik heel goed, maar volgens mij zijn we allemaal een beetje non-binair. Want niemand past in dat stereotype hokje. En het hele feminisme bestaat uit dat vrouwen tegen dat hokje streden. Eerst dat ze ook wilden mogen stemmen, toen dat ze ook in de kamer wilden, toen dat ze gewoon ook naar de universiteit wilden. Dat heette allemaal onvrouwelijk. Dus die hokjes, daar zijn we altijd mee aan het morrelen. Die hokjes die leveren alleen maar ongelukkige mensen op. Ja. Geen mens past... Mannen zijn ook niet allemaal macho. Mannen houden ook niet alleen maar van bodybuilden. Weet je, al die verschrikkelijke stereotypen, daar word je doodongelukkig van. En we moeten niet nieuwe hokken verzinnen. We moeten gewoon doen... Weg met die seksenhokjes. Ja, want dit thema komt prominent naar voren in uw boek. Vrouw en vrijheid. Toch komt het woord non-binair geen enkele keer voor in het boek. Ja, nogmaals, Arjan van der Linden heeft het gescand. Maar is dat een bewuste keuze? Ja, dus? Dat is een bewuste keuze. Omdat ik non-binair heel ingewikkeld vind. Je had vroeger androgyn, hebben we natuurlijk ook al gehad. Een beetje man en een beetje vrouw. Ik vind het... Het is mij heel onduidelijk in welk opzicht non-binaire mensen... en ik lees ook nooit het omschreven... zich nou geen man en geen vrouw voelen. Op welk gebied bevindt zich dat? Het gaat niet over seksuele voorkeur, want dan kun je net zo goed lesbisch of homoseksueel heten. Dus dat non-binair is een beetje, ik wil geen man en geen vrouw zijn. Maar dan doe je toch alsof er zoiets bestaat als een echte man en een echte vrouw. Ja. En iets wat daar echt dan tussenin kan ja, zitten. Of daar helemaal niet aan meedoet of zo. Ja, maar dat, ik vind dat we daar geen nieuw woord voor nodig hebben. En eerlijk gezegd komt het niet in mijn boek voor, omdat ik dacht, dan laat ik me enorm leiden. Dan ga ik een hedendaags debat voeren, wat nog maar net bestaat, waar ik ook niet zo ontzettend veel van vind. Van wat ik vind, dat heeft natuurlijk consequenties voor het debat. Het is niet voor niets dat ik zo uitleg over seks en gender. Omdat ik dat zo verrijkend vond. En zo'n bevrijding. Ja. Van je hoeft je niet te houden aan wat dan ergens staat dat vrouwelijk is. Of wat ergens staat dat mannelijk is. Laten we daarmee ophouden mensen zo in te delen. En wel interessant vind ik. Want toch even ook dat spotje wat ik dan liet horen. Daar was, het was heel veel ophef over deze campagne van gendertwijfel, gender. Ja. Wordt het dan nu ook gezegd. Het is een collectief wat weer bestaat uit een hele wonderlijke combinatie, zou je kunnen zeggen, van feministische en conservatief-christelijke stemmen. Ja, dat is ook waarom ik er een beetje over aarzel, omdat ik denk de argumenten van conservatief-christelijke zijde, die staan haaks op mijn argumenten. Want die vinden juist dat mannen zijn mannen en vrouwen zijn vrouwen. En zo moet het vooral blijven. En ik vind natuurlijk, dat moet vooral weg. We zijn allemaal mensen. En daarom aarzel ik om mij achter zo'n spotje of tegen zo'n spotje. Ik denk gewoon van, laat me maar uitleggen waarom ik er moeite mee heb. En dat heeft dus een heel andere achtergrond dan de SGP of zo. Dus ik vind het ook, van de mensen die heel erg voor dat wetsontwerp zijn, vind ik het een beetje flauw om dan te zeggen, haha, wat die feministen vinden, vindt de SGP ook. Want dat vind ik dus eigenlijk gewoon, dat is geen argumenteren. Nee, je komt vanuit een totaal andere achtergrond. Compleet andere hoek kom ik. Ja. Dat ik denk, doe dit nou niet. Ja. En ja, wat die meisjes betreft, ja, ik zou gewoon willen dat die meisjes gesterkt worden in dat ze zich kunnen gedragen zoals ze zich willen gedragen. En ik ben heel huiverig voor voorbarige medische trajecten die misschien helemaal niet terecht zijn. Ja, nou hebben we het eigenlijk over heel veel thema's waar u zich zorgen over maakt. En diversiteit. Terwijl ik toch het zonnetje in huis ben. Ja, u bent heel vrolijk. Dat vind ik echt leuk. Diversiteit, identiteitspolitiek, het genderdebat. Wat verbindt nou al die kwesties aan elkaar? Nou, ik denk toch, A, dat feminisme echt over vrouwen moet gaan en dat er zoiets bestaat, niet als een vrouwelijke identiteit, dat wij allemaal hetzelfde zijn en allemaal de beste mensen van de wereld, maar dat wij gewoon als mensen willen tellen met dezelfde vrijheden, dezelfde rechten en dezelfde plichten als mannen. En de redeneringen daarachter, dat verbindt al die thema's. Ja, want wat kan er gebeuren als het moderne feminisme deze koers blijft varen, waarbij je eigenlijk alles omarmt? Nou, ik denk dat de vrouwen het dan verliezen, dat ze uit zicht raken. Je ziet het ook, we hebben nu wel bij het ministerie is wel een coördinator tegen racisme en discriminatie, maar de vroegere staatssecretaris emancipatiezaken, die is in geen velden of wegen meer te bekennen. Dus, en die is wel nodig, zegt hij. Wel nodig. Die blijft gewoon nodig. En dan niet zozeer om meer vrouwen overal in te krijgen. Dat zou ook mooi zijn. Maar vooral om te blijven zeggen, vrouwen zijn gewoon mensen en we moeten ophouden vrouwen op vrouwelijkheid te beoordelen. Ja, want wat moet er, als u het voor het zeggen heeft, gebeuren? Hè, want uw laatste boek heeft de titel Vrouw en Vrijheid. Wat moet er nog echt gebeuren voordat vrouwen volgens u echt vrij zijn? Nou, dat vind ik een hele moeilijke. Want ik moet zeggen dat ik door het schrijven van dit boek en met name ook door die moderne thema's ook wel een beetje geschrokken ben van de mate waarin je toch ideeën over vrouwen, vrouwelijkheid, optutten, make-up, valse wimpers, hoezeer dat weer enorm aan de orde is. En met name onder tienermeisjes en al die influencers, daar ben ik wel een beetje van geschrokken. Want ik dacht, god, dat hebben we toch allemaal al lang weggedaan. Maar het is dus helemaal niet zo. En ik ben een zwemmer en laatst ging ik een nieuw zwempak kopen. Toen bleek dus dat mijn gewone wedstrijdbadpak, dat is zo'n glad ding. Ja. Ja. Dat was heel, dat droeg iedereen de laatste jaren. Maar nu heb je weer zwempakken met rokjes en ruches en met strass erop. Dat vind ik wel schrikken. Dus ik, laten we vooral doorgaan met het bestrijden van allerlei van die stereotype dingen. Ja. Laten we gewoon het houden bij vrouwen zijn gewoon net mensen. En niet weer terug naar dat elkaar opstoken hoe je eruit ziet. Daarom. En dat waren de laatste woorden voor deze uitzending. Gaat hard, hè? Straks Kunststof met Willem en Veenhoven. Om 8:30 zijn wij er met Langs de Lijn en Omstreken. NPO Radio 1. 7:00, Michel Koenen.